Fresh 107.5. Talaga yatang wala ng pag-asa upang ako'y iyong piliin pa. Paano mangyayari kung ako'y di mo pansin? Paano mo malalaman sa'yo'y may pagtingin? Lagi na lamang sa'king isipan, sana ito'y iyong naramdaman. Masabi kong na sana na may namahal kita. Doon mo lang malalaman pag-ibig mo ay hanggan. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bali na kahit mahal mo siya, mahal naman kita. Kung totoo lahat nangyari, sana ako'y nangangarap na lang. Masayang man yan ay isang pangarap lamang. Di naman ako on Wish 107.5. Hey Wishers, this is Morissette. For more Wishclusive videos, just click right here. Please click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here to subscribe.